rejestracyjna 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. SsangYong, to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki przedstawia Artur Ewertowski. A na początek pytamy o obniżenie przedsiębiorcom składki zdrowotnej. W koalicji trwa debata na ten temat. Rolnicy ponownie uderzają w unijny Zielony Ład. W powiecie ostrzeszowskim rozmawiali z ministrem rolnictwa. Brytyjski The Guardian znika z portalu X Ilona Muska. To wyraz sprzeciwu wobec szerzonych tam skrajnie prawicowych treści i dezinformacji. W rządzie trwa dyskusja o kształcie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Planowane jest jej obniżenie i niewykluczone, że stanie się to etapami. Teraz jednak trwa dyskusja o szczegółach. Norbert Pietrykowski z Polski 2050 zwraca uwagę, że 60% PKB wypracowują mali i średni przedsiębiorcy. Przekonuje, że należy im obniżyć składkę zdrowotną, aby, jak się wyraził, nie zabijać kury znoszącej złote jajka. On chce składki dla mikroprzedsiębiorców na poziomie 210 zł. To w kieszeni podatnika powinno być jak najwięcej pieniędzy. I to przedsiębiorca powinien zdecydować, co chce z nimi zrobić. Nawet niech on je wyda. Nawet niech on kupi dobra luksusowe. Nawet niech on zatrudni pracownika, niech on kupi sprzęt, ale zawsze zapłaci VAT od jakiegokolwiek zakupu i to już będą wpływy. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy tłumaczy z kolei, że obniżenie składki nie może wiązać się z, jak to określiła, wypychaniem pracowników na samozatrudnienie. Mam nadzieję, że ostateczne rozwiązanie, które się pojawi w parlamencie, będzie takim rozwiązaniem, które nie będzie naruszać tej kruchej równowagi między sektorem samozatrudnionych, którzy po prostu rzeczywiście wykonują swoją pracę w tej formie, a pracownikami etatowymi, którzy powinni być na etacie, a nie właśnie wypychani na umowy śmieciowe. Premier mówił wcześniej, że koalicja szuka wariantu racjonalnego i odpowiedzialnego. Niewykluczone, że najpierw zmiany obejmą małe i średnie firmy. O unijnym Zielonym Ładzie rozmawiał z rolnikami minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. O rezultaty spotkania w powiecie ostrzeszowskim obu stron pytała Danuta Senkiewicz. Rolnicy podkreślali, że ich produkcja wciąż jest nieopłacalna. Nie ma ochrony polskiego rolnika. Jest zalew produktów z Ukrainy, mleka, przetworów, mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego. Minister Czesław Siekierski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy nie uda się załatwić wszystkich spraw rolników. Dokonaliśmy istotnych zmian w Zielonym Ładzie. Zmiany były na szczeblu Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej. Uprościliśmy tutaj Zielony Ład. Jest mniejsze obciążenie administracyjne. Zrobiliśmy w dużej mierze to, czego oczekiwali rolnicy. Mówił minister. Dodał też, że od 1 stycznia, kiedy Polska przejmie prezydencję w Unii Europejskiej, zmiany i uproszczenia dla rolników będą kontynuowane. Z Kalisza, Danuta Senkiewicz, Radio Poznań. Plakaty, ulotki, filmy i warsztaty. Kraków rozpoczyna kampanię uświadamiającą rodziców o FAST, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Doktor Katarzyna Dylong ze Szpitala Dziecięcego Świętego Ludwika mówi jasno, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą może wypić kobieta w ciąży. Każda ilość alkoholu oddziałuje na układ nerwowy dziecka, każda ilość alkoholu pozbawia funkcji jakąś liczbę neuronów. My nie znamy relacji między dawką alkoholu a diagnozą FAST, ale wiemy, że tylko całkowita abstynencja pozwala na zapobiegnięcie FAST i to jest celem tej kampanii, czyli uświadomienie wszystkim osobom, które mogą być w ciąży i piją alkohol, że takie połączenie jest niedopuszczalne. W Polsce według różnych danych alkohol spożywa od 7 do nawet 30% kobiet w ciąży. Badania pokazały, że FAS dotyczy nie mniej niż 2% dzieci. To jest bardzo dużo, bo to jest więcej niż zespół Downa, to jest więcej niż mukowiscydoza, więcej niż zaburzenie spektrum autyzmu. Lekarze zwracają uwagę, że zmiany w płodzie może spowodować nawet niewielka dawka alkoholu. Brytyjski dziennik The Guardian nie będzie już więcej aktywny w serwisie X, dawnym Twitterze. Jak poinformowała redakcja, obecność na platformie pociąga za sobą więcej szkód niż pożytku. The Guardian podjął taką decyzję ze względu na obecność w X treści, które gazeta uznała za kontrowersyjne. Wymieniono tu skrajnie prawicowe teorie spiskowe i otwarcie rasistowskie wpisy. Gazeta ma ponad 80 kont w X, które obserwuje około 27 milionów użytkowników. Portal należy do miliardera Ilona Muska, który podczas kampanii prezydenckiej w USA wspierał Donalda Trumpa. Na koniec jeszcze ostrzegawcze znaki drogowe z podpisem Zwolnij chomiki. Ustawiono je w okolicach Szczebrzeszyna w Lubelskiem. To nie żart, chodzi o dzikie chomiki europejskie, które zagrożone są wyginięciem. jest szereg takich zagrożeń, które czyhają na tego gryzonia. Między innymi jest właśnie ruch samochodowy. W Polsce ten gatunek podlega też ścisłej ochronie i wymaga ochrony czynnej. Tłumaczyła Małgorzata Bielecka z lubelskich parków krajobrazowych. Chomikom zagrażają też chemiczne środki ochrony roślin używane przez rolników, zmiana klimatu, a nawet sztuczne oświetlenie, które wywołuje u nich zmiany hormonalne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16 w Trójce Sport i Krzysztof Uniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieci z meczu z Hiszpankami. Nasze tenisistki w tym Iga Świątek miały dziś grać w Manadze w Billie Jean King Cup właśnie z gospodyniami. Mecz storpedowała pogoda, silny wiatr i prognozowane ulewne opady deszczu. Doprecyzujmy, że drużynowe Mistrzostwa Świata odbywają się w hali, ale w Hiszpanii po tragicznych wydarzeniach w regionie Walencji dmuchają na zimne. Spotkanie zostało przełożone na piątek rano. Bezproblemowo przebiegają ATP Finals w Turynie. Carlos Alcaraz dopiero co wygrał z Andrzejem Rybliowem 6-3 i 7-6. Obaj przegrali pierwsze mecze grupowe i to spotkanie było dla nich być albo nie być w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata. Hiszpan przedłużył swoje szanse, Rosjanin pakuje manatki. Wieczorem drugi mecz w grupie Johna Newcomba. Mecz wygranych w pierwszej kolejce Niemca Saszy Zwieriewa z Norwegiem Kasperem Rudem. Po tenisie siatkówka. Aluron Warta Zawiercie zaczyna dziś grę Widze Mistrzów. Zaczyna od domowego spotkania w Sosnowcu z Tirolem Innsbruck. Z jakimi oczekiwaniami podpowiada trener gospodarzy Michał Winiarski? Plan na ten sezon jest taki, żeby zajść jak najdalej i dobrze się prezentować. Oczywiście w teorii Mediolan jest najmocniejszym zespołem w naszej grupie. Praktyka pokazuje czasami co innego. Na pewno mecz będzie pierwszym zaczynającym Ligę Mistrzów i może będzie towarzyszyło temu trochę więcej emocji. Mecz Sosnowcu od 18:00 dziś, a nasza piłkarska kadra w piątek na wyjeździe zagra z Portugalią w Lidze Narodów. Na dzisiejszym treningu zabrakło Michaela Amejo i Przemysława Frankowskiego. Reszta uczestniczyła w zajęciach, a jutro rano rozpocznie się Kawaliada, czyli zimowy cykl jeździeckich zawodów na pierwszy ogień warszawski Torwar. Przygotowujemy się na to, żeby jutro o godzinie 8:00 odpalić kolejną Kawaliadę. Już 12:00 w Warszawie na Torwarze. Każda jest inna, każda jest nowa. Na pewno ta, która jest, ma też wiele ciekawych nowych odsłon, bo na pewno warto wspomnieć o tym, że mamy 19 flag zawodników z całej Europy. Koni 280. Mówił Jakub Patelka, dyrektor Kawaliady, która odbywa się pod patronatem radiowej Trójki. No i kończymy serwis sportowy, kolejny, także sportowy, wróci na naszą antenę za godzinę. Kilka słów o pogodzie. Teraz do rana przejaśni się jedynie na północy kraju. Poza tym wieczorem, nocą deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południu i na wschodzie marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Uwaga, może być ślisko. Tym bardziej, że tej nocy od minus 4 stopni na Pogórzu, minus 2 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około 0 w centrum, do plus 6 nad morzem. Jutro bez większych zmian pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. No i miejscami marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Przejaśni się tylko lokalnie w Karpatach. A na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, plus 3 na wschodzie, około 5 w centrum, na południu 7 na zachodzie, a najwyższa temperatura na wybrzeżu do 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Już teraz serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że tematów do dyskusji oj, nie zabraknie. Co dziś w audycji popołudniowej, o tym powiemy Państwu za chwilę. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję popołudniową, 8 minut po 16. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to Na dobry początek naszego popołudniowego spotkania, 11,5 minuty po godzinie 16. Co dziś zapraszamy? Między innymi o sytuacji na terenach popowodziowych. Poszukamy odpowiedzi, w jakiej sytuacji są po 2 miesiącach od klęski żywiołowej mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej. O tym po godzinie 18. No a wcześniej, bo przez tydzień, no może troszkę więcej, mamy czas, by wyrazić swoje niezadowolenie wobec pomysłów Ministerstwa Edukacji. W edukacji zdrowotnej dziecko jest zagrożeniem, jest akcent na metody antykoncepcji, jest aborcja. To są po prostu kłamstwa i głupoty. Trwają konsultacje rozporządzenia, przypomnę, do 21 listopada, które wprowadza do szkół nowy przedmiot dotyczący m.in. edukacji seksualnej. O edukacji zdrowotnej to budzi sprzeciw środowisk prawicowych, katolickich, powiemy już za nieco ponad godzinę. Po zeszłorocznych wyborach nowe władze skończyły z praktyką nękania mediów i organizacji pożytku publicznego pozwami, ale to nie znaczy, że slapy zniknęły, o czym przekonuje miejski aktywista Jan Śpiewak. Najpierw idzie przedsądowe wezwanie do zaprzestania pomawiania. Są jakieś żądania zazwyczaj formułowane. Te żądania są tak sformułowane najczęściej, że nie da się ich spełnić. A potem idzie sprawa do sądu. I potem weź człowieku się z tym bujaj. A no właśnie, a często boimy się takiego wezwania przedsądowego. Konieczna jest zmiana przepisów, która w przyszłości zapobiegnie zastraszaniu na przykład dziennikarzy czy aktywistów. Jak skończyć z uciszaniem niepokornych na przykład mediów? O tym powiemy po godzinie 18. No a wcześniej przed 18 wszyscy ludzie Trumpa. Amerykańskie media przedstawiają sylwetki osób, które Donald Trump wskaże do swojej administracji. Na razie to kandydaci, ale już budzą emocje. I o tym powiemy w Pulsie Trójki po 17.40. Wcześniej, tuż po 17, o nowych, bardzo radosnych danych Eurostatu. Okazuje się, że Polska na 2. miejscu w Unii Europejskiej pod względem oszczędzania torebek foliowych. To pokazuje, że zachęty ekonomiczne działają, że są najlepsze, jeśli chodzi o zmianę przyzwyczajeń i zachowań polskich obywateli. Wyprzedzają nas tylko Belgowie o foliówkach. Chociaż swoją drogą różnie nazywanych, jak Polska długa i szeroka, powiemy za niecałą godzinę. Radosne informacje także z boisk, i to nie europejskich, nie tym bardziej krajowych, a światowych. Polskie futbolistki w Kolumbii wywalczyły brązowe medale. Radość po powrocie do kraju była ogromna. Porozmawiam o tym z jedną z zawodniczek i z szefem futbolu w Polsce. Oczywiście o otwarciu bazy w Redzikowie także powiemy już za chwilę. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, sportowe, ekonomiczne, pogodowe, drogowe. Ach, jeszcze wejściówki na Jazgut. Na żywo w naszym studiu przy Myśliwieckiej. To dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A i powiedziałbym, że jeszcze więcej, bo to przecież nie tylko słowo, ale także muzyka. No i już teraz nasza piosenka dnia. King Stingray, mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Kłaniamy się i zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 16. Went down to look at the beach. Did W swoim brzmieniu dodający energii utwór Saddle znalazł się na wydanej w miniony piątek płycie For The Dreams, drugiej w dorobku australijskiej grupy King Stingray. To nasza piosenka dnia. 18 minut po 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O tym mówimy już praktycznie od rana w serwisach informacyjnych. Teraz szerzej i w szerszym kontekście. Po 6 latach opóźnienia została otwarta amerykańska baza antyrakietowa w Redzikowie. To ważna część zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO. Oddanie tego projektu cieszy, jednak no, nie oszukujmy się, skupienie się na obronności wymusza nieco inne podejście do projektów tak zwanej infrastruktury krytycznej, chociażby do m.in. farm wiatrowych na Bałtyku. No i pytanie, czy da się to pogodzić? Sprawdzał to Jacek Frenzel. To pierwsza stała instalacja Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce, która będzie wsparciem systemu obrony przeciwlotniczej NATO. Jej zadaniem jest zwalczanie rakiet balistycznych i to nie tych takich jak Iskander, czyli tych krótkiego zasięgu, ale średniego i pośredniego zasięgu. Mówił w radiowej trójce komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Amerykanie w pewnym momencie zrozumieli, że bardzo dużym zagrożeniem mogą być rakiety balistyczne, które są wystrzeliwane z Iranu. W pierwszej kolejności ta baza powstała właśnie w tym celu. Po to, żeby chronić wojska amerykańskie znajdujące się w Europie, a także Stany Zjednoczone przed atakiem właśnie takich rakiet, które są z takich państw. Przez tą instalację, przez bazę amerykańską, Europa, Stany Zjednoczone, Polska, NATO stają się jeszcze bardziej bezpieczne. Mówił podczas otwarcia bazy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale oprócz ochrony przestrzeni powietrznej musimy zadbać o m.in. bezpieczeństwo energetyczne, bacząc na to, żeby powstające na Bałtyku farmy wiatraków nie osłabiły naszego i natowskiego wojska. My nie znamy żadnych ekspertyz wojskowych, które by mówiły o tym, że zdolności operacyjne polskiego wojska czy wojsk na terenie Polski będą osłabione przez te farmy wiatrowe. Dominik Madej, Polska Zielona Sieć. Mogę powiedzieć, że z naszej najlepszej wiedzy wynika, że tutaj wielkiego wpływu nie ma. Każda lokalizacja jest wybierana w konsultacji ze stosownymi służbami, więc ten aspekt także będzie brany pod uwagę. Wojciech Jakubik, ekspert Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Ponadto morskie farmy wiatrowe mogą wspierać bezpieczeństwo, jeżeli zostaną wykorzystane do rozbudowy infrastruktury radarowej i innego rodzaju, której też potrzebujemy i może powstać przy okazji. Na tych instalacjach turbin wiatrowych będą również montowane różnego rodzaju urządzenia, które będą służyły polskiemu wojsku. Piotr Czopek, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Do tej pory polskie służby nie mają ani oczu, ani uszu na morzu poza jednostkami pływającymi. W tym momencie, kiedy będą turbiny wiatrowe, też takie dodatkowe oczy i uszy nasze służby zyskają. To potencjalnie zwiększy bezpieczeństwo obronne naszego kraju i będą stanowiły dodatkowe sensory na akwenie Morza Bałtyckiego. Na Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa wojskowi określili, że jeżeli chodzi o świadomość na Bałtyku tego, co się dzieje na linii wody i ponad nią, jest ona bardzo dobra. Marcin Karwowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Business Alert. Problemem jest świadomość tego, co dzieje się pod wodą. Stąd morskie farmy wiatrowe nie wpłyną negatywnie na system Aegis, ale faktem jest, że Polska powinna zainwestować nie tylko przez morskie farmy wiatrowe w systemy monitorowania tego, co się dzieje pod wodą. Jest to uwzględnione, że morskie farmy wiatrowe będą dodatkowymi oczami dla wojska, jednocześnie generując nam energię, żebyśmy mogli w domu się nie ucieszyć. A my troszkę inaczej spojrzeliśmy w audycji popołudniowej właśnie na Redzikowo, które dziś wielokrotnie, chyba we wszystkich serwisach informacyjnych, odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Dodam tylko, że do 2030 roku polskie wiatraki morskie mają zasilić system energetyczny blisko 6 gigawatami energii, a w roku 2040 ma to być nawet 18 gigawatów. Gigawatów, to jakie to, ile to zer będzie? Nie wiem. 22 minuty po 16, proszę pomóc. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. muzycznie Sabrina Carpenter. Tym razem serwuje nam coś innego, nie tak jak ostatnio cappuccino. No ale rzecz jasna, także fantastycznie to brzmi. 24 minuty po godzinie 16. Oczywiście świetnie brzmi, bo radość po powrocie zawodniczek do kraju ogromna. Z tego się cieszymy. Mówiliśmy o tym wczoraj, także w audycji popołudniowej. Polskie amfutbolistki w Kolumbii wywalczyły brązowe medale na pierwszych mistrzostwach świata. Ale państwo dodają, no właśnie, jakim kosztem? Jakbyście też mogli poruszyć sprawę naszych medalistek, które zdobyły brąz w AMP futbolu. Koleżanka pracy jest w reprezentacji i bardzo cieniutko, to nie jest piłka nożna naszej reprezentacji chłopców, tylko tu muszą dziewczyny same sobie fundować szczepienia przed wyjazdem, dokładają piłki do swoich bagaży. I tak dalej. No, słyszę właśnie w głosie. No wiem, że na początku PZPN nie był przychylny tej dyscyplinie. Zapytamy, jak to jest teraz. Będziemy gościć jedną z zawodniczek i prezesa futbolu. To już za kilka chwil. It's all the rage. Do ask but don't tell. Don't laugh but do smile. Don't have a glass. Don't stay a while. Don't take a pick. Don't feel so sick. Big time nothing. Już za chwilę skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. Proszę zostać z nami. Autopromocja. Dziś wieczorem będziemy mówić o dostępności kultury, przestrzeni publicznej, wirtualnej, o otwartości społeczeństwa. Z perspektywy osoby niewidomej i słabowidzącej. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych. Jak projektuje się przestrzeń, która uwzględnia ich potrzeby? Jak tworzy się wystawy w muzeach, które pozwalają zapoznać się z nimi bez patrzenia? Jaką rolę w życiu osób niewidomych i słabowidzących mogą pełnić specjaliści tyflopsychologii i tyflopedagogii? Porozmawiajmy o tym. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

zdejmujący z firm obowiązek płacenia składki na przykład za sprzedaż firmowego samochodu. Do Polski trafia coraz więcej używanych aut, w zdecydowanej mierze to nie te firmowe, a kupowane z drugiej ręki przez zwykłych Polaków. Średni wiek samochodu to ponad 12 lat, głównie z Niemiec i głównie z dieslowskim silnikiem, a to doskonały opis samochodu, który ciężko będzie sprzedać za kilka czy kilkanaście lat, mówi prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR Wojciech Drzewiecki. Niedługo pojawią się przepisy, które wprowadzą w miastach zamieszkujących ponad 100 tysięcy mieszkańców tak zwane strefy czystego transportu. Te auta nie będą spełniały norm, które zostają przez strefy narzucone. Dodajmy, że coraz więcej ściągamy używanych samochodów z USA czy Japonii. Młodzi ludzie z całego kraju dyskutują dziś w Senacie o tym, jakie mają prawa na rynku pracy i co trzeba zmienić. Prezeska Młodzieżowego Stowarzyszenia Precedens Aleksandra Giska wyjaśnia, że świadomość młodzieży na rynku pracy jest bardzo niska. Młodzi pracownicy często nie znają swoich praw, nie wiedzą w ogóle jak o nie walczyć, a nawet jeżeli wiedzą, to często boją się na przykład, że tą pracę utracą. Dodajmy, że w Polsce pracuje do nawet 70% młodzieży w wieku między 15 a 24 lata. Kończymy notowaniami walut, złoty cały czas jest słaby, euro kosztuje 4,35, frank 4,65, funt 5,22, dolar 4 złote i 11 groszy, a WIG20 na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji dołuje o ponad procent. Jutro pochmurno będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Uważajmy na drogach. Może być ślisko, a przejaśnienia jutro w ciągu dnia tylko lokalnie w Karpatach. Na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, plus 3 na wschodzie, w centrum i na południu około 5, na zachodzie 7, a najwyższa temperatura na wybrzeżu do 9 stopni Celsjusza. Chwilkę temu wspomniałem, że do 2040 roku polskie wiatraki morskie mają zasilić system energetyczny 18 gigawatami mocy. Pan Marcin Skorzowa w odpowiedzi pomaga. Panie redaktorze, melduje się przy radioodbiorniku na 99,7 MHz. To w Katowicach jak strzelam, tak jest. Pozdrawiamy gorąco, za 24 minuty 17. Ja i czas. 21 minut pozostało do godziny 17. Wczoraj w audycji popołudniowej cieszyliśmy się, mówiąc, że mamy medal Mistrzostw Świata. No, radość ogromna, historyczny sukces Polek. Przypomnę, tym, którzy z Państwa, którzy nie słyszeli, biało-czerwone w Kolumbii wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet po amputacjach. A w naszym studiu ampfutbolistka Aleksandra Płóciennik. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I Mateusz Widłak, prezes ampfutbol. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. To, co Państwo słyszeli, to medal właśnie zadzwonił. Troszeczkę. Tak. Po pierwsze, gratulacje. Dziękuję bardzo. Bo to historyczne, ogólnie pierwsze Mistrzostwa Świata w futbolu kobiet. Jakie były warunki w Kolumbii? Warunki były trudne, ale dałyśmy radę. Chyba powrót mógł być trudniejszy do tej aury, którą mamy teraz. Dokładnie, ale już właśnie tutaj wcześniej rozmawiałam z Mateuszem, że ja jednak jestem akurat zimnolubna, więc ucieszyłam się z tej pogody, którą mamy teraz. Atmosfera była gorąca, kibice tak. dopisali. Mundial w ogóle cieszył się dużym zainteresowaniem? Tak, tak. Myślę, że nie spodziewałyśmy się, że w szczególności w tym meczu z Kolumbią tak dopiszą kibice. To mecz o trzecie miejsce wygrał po też spektakularnym golu w drugiej minucie. Tak to się robi. Nie tylko bliscy, także media, kibice na lotnisku gorąco was powitali. Złoto było blisko? Było blisko. Gdyby było nie te blisko. Karne, nie? Czujemy troszeczkę niedosyt, ale oczywiście bardzo się cieszymy z brązu. Mhm. A tam na miejscu cieszyłyście się? Był czas na cieszenie się samymi mistrzostwami, na integrację? Oczywiście był czas na integrację, zarówno tam w Kolumbii, jak i po przylocie, także dopiero co myślę, że każda z nas w tym momencie gdzieś tam dochodzi do siebie. Loguje. Tak. Panie prezesie, tak w skrócie dla tych, którzy nie wiedzą, nie słyszeli może, albo w szczegółach nie wiedzą, czym różni się amfutbol od piłki nożnej, którą znamy. Jest dużo różnic? Tak, amfutbol to jest piłka nożna dla osób po amputacjach i osób z wadami kończyn. Główna zasada jest taka, że bramkarz nie ma jednej ręki, a zawodnik z pola nie ma jednej nogi, porusza się o kulach i tą jedną nogą, czy zawodniczka też teraz powinienem mówić, no tak. I tą jedną nogą kopie piłkę. Tak jak zawsze o tym opowiadam, zwłaszcza w radiu, to brzmi to dziwnie, jeżeli ktoś nie widział, na szczęście jest coraz mniej takich osób, ale jeżeli ktoś nie widział, to wyobraża sobie jakieś kuśtykanie osób niepełnosprawnych. Dlatego polecam obejrzeć w internecie czy w telewizji skróty meczów, bo naprawdę jest to spektakularne i nam robi wrażenie, dlatego mamy coraz więcej kibiców i ten sport się tak rozwija. Tak, no niejednego zawodnika mogłyby zawstydzić zawodniczki futbolu, tak sobie oglądając akcję, no nie tylko Marcina Oleksego, to już nagrodzone, wiadomo, wszyscy o tym słyszeli. A ty, Ola, gdy usłyszałaś gra bez nogi w piłkę nożną, to co sobie pomyślałaś? Że chcę tego spróbować, bo generalnie ja się znalazłam w reprezentacji, można powiedzieć, z własnej woli. Właśnie przez Monikę Kuklę trafiłam do reprezentacji, która ogłaszała w swoich social mediach, że trwa nabór do reprezentacji i napisałam do niej. Wcześniej nie miałaś do czynienia ze sportem? Absolutnie. Czym się zajmowałaś? Nadal się zajmuję, jestem technologiem kosmetyków. No a właśnie po godzinach zajmuję się w tym momencie amfutbolem i to w tym momencie, w szczególności do mistrzostw, no to gdzieś tam to tworzy dużą część mojego życia. No, słyszą Państwo, po pracy, trzecie miejsce, Mistrzostw Świata. Co jest największym wyzwaniem, Panie Prezesie? Namawianie do gry osób tuż po amputacji? Myślę, że wyzwań jest dużo, bo dyscyplina jest cały czas nowa, ale bardzo dynamicznie się rozwija w Polsce, na świecie. Ja mam też przyjemność działać w Europejskiej Federacji Światowej, więc tak jak to w rozwijających się organizacjach czy dyscyplinach jest wyzwań dużo. Na pewno my jesteśmy jednym z liderów tutaj w Polsce tej dyscypliny i tak myślę, że zawsze stawiamy to, co najbardziej cieszy, to są właśnie nowi zawodnicy, nowe zawodniczki. My mamy programy i dla chłopaków, i dla dziewczyn ogólnopolskiej, też dla dzieci. Bardzo fajny program Junior Amp Football. Tych zawodników nam przybywa, ale zależy nam, żeby ich było jak najwięcej. No i ten poziom tym samym rośnie docierać. Przecież. No poziom, myślę, że wyniki reprezentacji to jest taki to jest taki skutek uboczny, powiedzmy. Dla nas, dla mnie przynajmniej w naszym Polskim Związku Amfutbolu najważniejsze jest, żeby właśnie każdy mógł grać, żeby każdy mógł się zgłosić na swoim poziomie, mógł trenować i żeby tych osób było jak najwięcej. Grę zaczynacie od zera, bo to nie tylko chodzenie, ale i bieganie też. Granie bez protez. No, w ogóle trzeba się nauczyć biegać o kulach, kopać piłkę. Tak, tak. Ja właśnie pamiętam swój pierwszy moment na kulach, to właśnie dosłownie czułam się jak bez nogi, pierwszy raz w życiu. I to nie były łatwe początki, natomiast no, teraz już nie jest dla mnie to problemem. A co było najtrudniejsze, że cały czas, no nie cały czas, ale w większości na rękach poruszacie się, ten ciężar ciała się opiera? Tak, myślę, że kondycja, bo kiedyś byłam w stanie, nie wiem, przejść może 100-200 metrów, a teraz no, jestem w stanie przebiec nawet 5 kilometrów, więc... To te początki twoje. Ja prezesa zapytam o początki dyscypliny w Polsce. Czasy szukania chętnych, Werze przed mediami społecznościowymi, na forach internetowych. Pan to jeszcze pamięta? 12-13 lat temu, tak? Pamiętam właśnie, ale aż mi sobie trudno uświadomić, że to jest, że to już tyle czasu. No zaczynaliśmy faktycznie w innych czasach, zupełnie od zera. Zupełnie nawet no, nikt o tej dyscyplinie nie słyszał, nie wiedział. Zresztą taki był początek, że się zorientowałem, że jest amfutbol na świecie dosyć rozwinięty. Ciężko mi było uwierzyć, jak się zacząłem szukać, że w Polsce tego nie ma i stąd się wziął pomysł, że może warto by było też spróbować. Oczywiście myślałem bardziej o organizacji treningów dla osób po amputacjach. Nie myślałem o reprezentacji, Lidze Mistrzów czy Mistrzostwach Świata. No ale udało się znaleźć właśnie pierwszą grupę parunastu osób z całej Polski, chłopaków wtedy, która przyjechała, pokazała wielką energię, chęć do gry i z tego wziął się ten wybuch dobrej energii, która później już nas niosła i myślę, że historia jest niesamowita. To jak zaczynaliśmy, a to co teraz się dzieje, to co teraz mamy właśnie bardzo, bardzo rozwiniętą dyscyplinę, to jest naprawdę fajny czas i fajna historia. Co jest największym wyzwaniem, to pytałem, a co jest najpiękniejsze w amfutbolu? O tym powiemy za chwilę. I almost felt the feeling that I wanted to. Przypomnę, w naszym studiu amfutbolistka Aleksandra Płóciennik i prezes amfutbol Mateusz Widłak. Wrócę do pytania sprzed chwili. Co jest najpiękniejsze w tej dyscyplinie sportu? Ja myślę przede wszystkim, że to, że cieszymy się wspólnym czasem, tym, że gramy w tą piłkę, tym, że tą piłkę kochamy i że wspólnie spędzamy razem czas. Bo to też było właśnie jednym z głównych powodów, dla którego dołączyłam, żeby też poznać te wspaniałe kobiety, moje koleżanki. Panie prezesie, chwilkę temu nasz słuchacz zadał pytanie, że tak z tą dyscypliną od strony pewnie finansowej, bo o to chyba chodziło, nie jest to najlepiej, jak jest rzeczywiście, jak to wygląda od środka? No nie ukrywam, że jestem zaskoczony trochę. Myślę, że całkiem dobrze organizacyjnie sobie radzimy i nie wiem, trzeba by się spytać zawodników. Czy najlepiej, to jest tak, że dokładają do siebie? Ale myślę, że no staramy się tak organizować i też rozwinęliśmy tą dyscyplinę. Także jest w porównaniu też z innymi dyscyplinami, jest organizacja profesjonalna. Faktycznie teraz szczepień nie robiliśmy, ale było to skonsultowane ze specjalistami, że jakby nie było takiej konieczności, ale myślę, że udaje nam się organizować te kadry coraz lepiej i zawodniczki czy zawodnicy raczej nie muszą się martwić o nic innego poza grą. No to uspokoił pan prezes. Ola kiwa głową, że tak jest. Tak, ja potwierdzam. Dziewczyny słyną z tego, że no, macie dystans do siebie, choćby mówiąc, że będąc amfutbolistkami dobrze wiecie, którą nogą strzelać gole. To mnie bardzo rozbawiło, ale też słyszałem komentarz, no przynajmniej w amfutbolu gra ma ręce i nogi. To pewnie w konfrontacji z tradycyjnym futbolem w wydaniu męskiej reprezentacji. Jak bardzo takie podejście daje wam siły? Wam dodaje siła, a innych też motywuje wasza postawa? Ja myślę, że przede wszystkim właśnie ten dystans taki no, pomaga nam w przeciwnościach losu, tak? Takie podejście jak najbardziej pomaga w tym, żeby to cieszyć się po prostu z życia i z tego, co się robi, tak? A to prawda, że inni uczą się od nas? Niemcy uczą się futbolu na przykład od Polaków? Tak, jesteśmy jednym z liderów. Myślę, że w Europie, no można powiedzieć, że liderem pod wieloma względami. Nasza kadra kobiet była pierwszą taką drużyną w Europie. Zresztą dostaliśmy nagrodę UEFA. Bardzo, bardzo miłe zaskoczenie za projekt roku w piłce odpowiedzialnej społecznie, właśnie za założenie tej drużyny. No jesteśmy takimi pionierami na wielu, wielu polach i też mówię, że przyczyniamy się. Wiele krajów założyliśmy, pomagaliśmy wprowadzać amfutbol do wielu krajów, też pomagamy rozwijać. I no zresztą te Mistrzostwa Świata też były poniekąd z naszej inicjatywy zrobione, a przyczyniły się do rozwoju kobiecego amfutbolu w wielu krajach, na różnych kontynentach. Więc no jest to na pewno miłe i takie motywujące, że mamy team fajny i dziewczyny, i chłopaki, i zawodnicy, i osoby wokół. Jest dużo, dużo osób, które naprawdę z którymi się przyjemnie pracuje i można robić super rzeczy. Na co dzień macie rodziny, dzieci, pracę, jak słyszymy, też inne zajęcia, no ale sądzisz, że to, czego razem dokonałyście, to coś więcej niż sport? No, jak to postrzegacie, że brąz na mundialu to na razie taka rozgrzewka? Mamy taką nadzieję i mamy chęć na więcej. Mamy chęć na te złoto, więc nie możemy się doczekać następnych mistrzostw. Tak sobie myślę, bo gdy oglądam mecze futbolu, myślę, że te ograniczenia są chyba tylko w naszej głowie, patrząc na te wyczyny. Dokładnie. To, czego można dokonać. Jakie plany na przyszłość? Kiedy mistrzostwa w Polsce? No właśnie, no następne mistrzostwa prawdopodobnie odbędą się za 3 lata, bo chcemy przejść na taki tryb 2-letni, ale w latach nieparzystych trochę, żeby nie nachodziły się z męskimi mistrzostwami, więc prawdopodobnie jeszcze to przed nami debata w federacji, prawdopodobnie za 3 lata. No i nie ukrywam, że też o tym myślę, żeby być może te mistrzostwa zrobić w Polsce. Mamy świetne doświadczenia z Euro Chłopaków, gdzie były tysiące kibiców na trybunach w Krakowie, setki tysięcy przed telewizorami. Tutaj po tym, co się wydarzyło, po tym, z jakim odbiorem pozytywnym się spotkał ten medal dziewczyn, to naprawdę myślimy o tym, żeby tutaj zrobić i zaprosić kibiców na trybunach. Sama dyscyplina pewnie będzie się rozwijać, bo kolejni sponsorzy, prawda, zainteresowanie mediów, no to myślę i życzę tego kolejnych sukcesów, by to się spełniło i by złoto było w Polsce. O.